hepimiz birer faniyiz ve her fani gibi ömrümüz bir gün bitecek. Onlar gibi fani dünyada baki aleme hazırlık yapalım. Firdevs yolcuları, akıllarda kalsın diye. Ya Erhamer Rahimin. Yine huzuruna geldik senin. Yine huzurundayız. Ve dua talep etmekteyiz. Günahlarımızı sana arz ediyoruz. Yalnız sana. Ey Mevlamız. Sen Rabbi Rahim Zülcelal Hazretlerisin. Ya Rabbi. Bizler çıplak, bizler açtık. Bizleri sen giydirdin, bizleri sen doyurdun. Ey Mevlamız, bizler cahil idik. İlim veren sensin bizlere. Bizlere iman veren sensin. İman nimetini bahşeden sensin. Ey Halık-ı Zülcelal, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, kendine kul eyle bizleri. Resuller Sultanına, acizler amanı, enbiyalar imamı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam eyle. Bizi onun ümmetinden eyle. Ya Rabbi, hüsrana düşenlerden eyleme bizleri. Delalet içinde yüzenlerden eyleme. Eğer bizleri kapından iblis gibi kovduklarından, rahmetinden, bizi dışladıklarından, yani eylediklerinden kılarsan, Ya Rabbi, biz hangi kapıya iltica ederiz? Hangi kapıda rahatlık buluruz? Hangi kapıda felah buluruz? Hangi kapıda necate ereriz? Ancak senin kapında bizlere izzet verilir ya Rabbi. Zira devlet, kudret, heybet, ya Rabbi, azamet, hepsi sana mahsustur. Ya Rabbi, bizi Kur'an'a uyanlardan eyle. Kur'an'a tabi olanlardan eyle. Bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ardı sıra gidenlerden eyle. Onu sevenlerden eyle. Onun sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılanlardan eyle. O kadar çok duamız var ki ya Rabbi. O kadar çok aciziz ki. Ellerimizi açıp dua ederken acizliğimizi hatırlıyoruz. Senin karşında bir zerre, hiçbir şey olmadığımızı hatırlıyoruz. Atık bir su parçası iken bizlere şekil veren sensin. Konuşmamız için bizlere dil veren sensin. Görmemiz için bizlere göz veren sensin. Ya Rabbi, hayırları konuş dilimize. Seni zikretmeyi nasip et dilimize. Gözlerimize öyle güzellikler nasip et ki her baktığı yerde seni görsün. Senden başka hiçbir şey görmesin gözlerimiz. Ama bizler kirlettik ya Rabbi. Dilimizi kirlettik. Kalbimizi kirlettik. Gözlerimizi, kulaklarımızı kirlettik. Ve günahkarız. Cürmümüz çok. Ama yine rahmetine sığınarak kapına geldik. Bizleri kovmayacaksın değil mi ya Rabbi? Sen kimseyi kovmazsın. Eğer ki sen kovarsan kapıdan, bizim gidecek hiçbir kapımız yok. Biz yine bu kapının dilencileri olacağız. Ya Rabbi, Zeynel Abidin radıyallahu anh, o buyuruyor ya, eğer beni cennete atarsan, cehennem ehline dönüp ben Rabbimi çok seviyorum diyeceğim sözleri geliyor aklımıza. Bizlere de böyle bir iman nasip et, kalbimize böyle bir aşk nasip et, böyle bir anlayış nasip et. Ya Rabbi, son nefeslerimiz. Hepimiz çok korkuyoruz. Yapmış olduğumuz bir amel yok. Kılmış olduğumuz namazlardan, yapmış olduğumuz zikirlerden hep sen lütfettiğin için bizlere mazhar olmuştur. Ya Rabbi, güvenebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Son nefeste bizlere iman selameti nasip et. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçeyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Ve sana sığınıyoruz. Son nefeste iman selametiyle göçmeyi nasip et. Kelime-i şehadet getirerek, kelime-i tevhid getirerek, senin ismini anarak ve tebessümler içerisinde bu dünyadan göçmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Bilmiyoruz, duamız kabul olur mu? O kadar çok kirlettik ki, o kadar çok hata ettik ki, dualarımız gökyüzü semalarını aşıp gider mi sana? Sen müsaade buyurur musun? Meleklerin sana getirir mi dualarımızı bilmiyoruz ama kabul buyur ya Rabbi. Yeryüzünde dualarını kabul ettiğin kullarından eyle bizleri. Aciziz ya Rabbi. Acizliğimizi dile getiriyoruz sana. Bizi, sevdiklerimizi, bütün ümmeti Muhammed'i bağışla. Bizi affet ya Rabbi. Bizi affet ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Firdevs yolcuları. Hani bir kısa anlatılır ya. Uzunca bir zaman büyük bir şeyh efendinin yanında bir talebe vardır. Hizmet eder yaklaşık 20 yıl. Büyük Seyyid Hazretlerinin yanında, Molla'nın yanında, Şeyh Efendi'nin yanında tarikat dersi de alır. Öyle büyük bir maneviyata erer ki talebesi. Günün birinde bir rüya görür. Kerameti öyle bir zuhur eder ki, bir rivayete göre Lef-i Mahfuz gösterilir kendisine rüyasında. Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin halleri gösterilir ona. Bir de bakar ki onun tabi olduğu Şeyh Efendi Şakiler zümresindedir, yani cehennem ehlindedir. İrkilir, rüyadan uyanır, iyice bir morali bozulur. 20 yıldır ben Şeyh Efendi'nin yanındayım, oysa cehennem ehlinden midir der kendi kendine. Hüznünü içine atar. Şeyh Efendi onu sabahtan fark eder. Talebesine seslenir. Ne oldu, sende bir hüzün var bugün der. Efendim yok bir şey der. Söylemek istemez, dile getirmek istemez. Ama efendisi de keramet sahibidir. Hadi hadi anlat bize bakalım, nedir senin moralini bozan. Efendim dün gece çok değişik bir hal yaşadım. Bana rüyamda Lef-i Mahfuz gösterildi der, efendisi tebessüm eder. Başka, bana cennet ve cehennem ehli gösterildi der, başını önüne eğer, utanır edepten. Hayırdır evladım, ne oldu der. Efendim der, dilim varmıyor söylemeye. Sizi Şakiler zümresinde gördüm der. Sizi cehennem ehlinin içinde gördüm, o yüzden çok üzünlüyüm der. Efendisi acımsı bir tebessüm eder kendisine, elini omuzuna atar, talebesine ufaktan teselli verir. ve ufaktan bir nasihat verir. Sen onu bir kere gördün değil mi? Evladım, biz o rüyayı 40 gündür görüyoruz, 40 yıldır. 40 yıldır bu rüyayı gördüğümüz için Allah'a ibadeti mi bırakacağız? Onun kapısından mı ayrılacağız? O dilerse bizi cehenneme atar, dilerse cennetine. Cennet de onun, cehennemde. Biz ona ibadetimizi bırakacak değiliz ki. Biz başka kapıya mı gitmemiz gerekir? Başka kapı yok ki. Biz bu kapıya diz çökmüş Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Büyük bir nasihat, büyük bir kıssadır aslında. Biz de o büyüğün taklitçisi olarak diyoruz ki, başka kapı mı var ki biz başka kapıya gidelim? Başka bir kapı yok ki. Diz çökmüşüz. Rahmetini umuyoruz. Ve inanıyoruz ki bizleri bağışlayacaksın inşallah. Bizleri tövbe suyuyla yıkanmayı, tertemiz olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve tüm ümmeti Muhammed'i Mevla Teala bağışlasın. Hangi sıkıntınız varsa gidersin. Hastalarınıza şifalar versin inşallah. Borçlularımıza edalar nasip eylesin. Ve bizlere de tüm ümmeti Muhammed'e ilmiyle amel edenlerden eylesin. Böyle boş gürültü olarak konuşanlardan eylemesin bizi. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsmail aleyhisselam, onların başından geçen olaylar. Hani İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etmesi olayı. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı götürürken baba oğul arasında geçen konuşmaları sizlere biraz aktarmak isterim. Neden mi? Teslimiyet nasıl olur? Onu öğrenmek için inşallah. Firdevs yolcuları. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail aleyhisselamı evinden alır götürür. Allah Azze ve Celle ona emretmiştir. Onu imtihana çekmiştir. Şimdi en sevdiğini kurban edecektir. Çünkü İbrahim aleyhisselam ağzından birkaç cümleler sarf etmiştir. Hani 1000 tane koç, 300 sığır, 100 tane deve kurban ettiğinde insanlar teveccüh buyurmuştu ya, Hazreti İbrahim aleyhisselam buna neden hayret ediyorsunuz ki demişti. Neden hayret ediyorsunuz ki? Allah Azze ve Celle, yani bunları Allah Azze ve Celle'ye kurban etmek bu kadar da büyük bir şey değil ki. Bu malın sahibi de Allah değil midir? Nasihatlerde bulunuyordu Halilullah. Şimdi bir cümle çıkıyor Hazreti İbrahim aleyhisselamın ağzından. Allah Azze ve Celle evlat verirse biz kendi canımızı, evladımızı bile kurban ederiz der. Ve Allah Azze ve Celle ona bir erkek evlat nasip eder. Halim bir evlat, alim bir evlat der Allah Azze ve Celle Saffat suresinde. Bu müjdeyi alır ve salih ve halim ve alim bir evlada sahip olur. Ve Allah Azze ve Celle sahih bir rüya aracılığıyla İbrahim aleyhisselama İsmail'i kurban etmesini emreder. İbrahim aleyhisselam bu emri alır almaz Hazreti Hacer'in yanına varır. Göz bebeği, gözünün nuru, sevdiği eşi, annelerin annesi Hacer annemize. Ey Hacer, ey sevdiğim, ey eşim, hadi İsmail'imi şöyle bir Hazırla der bana. Hazırla onu şöyle gezmeye çıkartayım der. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı şöyle bir düşünün. 7-8 yaşlarında. Sevinen, güle oynayan, üstünde en güzel giyecekleri. Evet. O yaştaki bir çocuğun en güzel giyecekleri. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın önüne düşer. İbrahim Aleyhisselam'ın önünde bir evlat var ki halimdir, alimdir. Sağa sola koşuşturur. İbrahim Aleyhisselam onu seyreder şöyle. Allah Azze ve Celle onu kurban ettimişse, İbrahim Aleyhisselam teslimiyetin en büyük örneğini göstererek Hazreti İsmail'i hiç tereddüt etmeden kurban edecektir. Ama şimdi İblis aleyhillâne ona bir insan suretinde gelecek. Ey İbrahim, görüyor musun? Şu yavrucağa bak. Senin canın, senin bir parçan ne kadar da güzel oynuyor. İkide bir arkasını dönüyor İsmail aleyhisselam. Ey baba diyor, şu şöyle miydi, şu bu muydu der. Ve babasının elini tutar. Babanın elini tuttu mu? Eli ısınır babanın, yüreği ısınır. Ama Allah'ın emri gelmiştir. Allah'ın emri İsmail'den daha önemlidir. İblis aleyhillâne Hazreti İbrahim aleyhisselamı bir sağdan bir soldan ablukaya almıştır. Naletullahi aleyhdir İbrahim aleyhisselam. Ey İblis aleyhillâne git başımdan, Allah'ın emri haktır der. Beni bundan caydıramazsın ve hemen Hacer annemize koşar. Onu alt etmeye, onu bu işten vazgeçirtmek için elinden geleni yapar ve Hazreti Hacer annemiz onun söylediklerine pek de kulak asmaz. İblis aleyhillâne Hazreti Hacer'e der ki, ey Hacer, senin eşin oğlunu kesmeye götürdü der. Hazreti Hacer, bir baba evladını nasıl keser ki der. Hem de Nebi, benim eşim oğlunu İsmail'i kesecek öyle mi? İnanmam der. Ey Hacer, gördüğü birkaç rüya doğrultusunda Allah'ın onu kurban etmesini emrettiğini inanır der İbrahim. Bu sözü işitince Hazreti Hacer, eğer ki İbrahim böyle bir rüya görmüşse ve Allah ona emretmişse İsmail'i kurban etmesini, değil bir İsmail, bin İsmail fedadır Allah'a. Bu sözü işitince İblis aleyhillâne anlar ki Hazreti Hacer annemizin kapısında da umudu yoktur onun. Ve hemen ilerler körpecik yavruya, Hazreti İsmail'in yanına. Ey İsmail, babanın seni nereye götürdüğünü biliyor musun? Hayır, bilmiyorum der. Ey İsmail, baban seni kesmeye götürüyor, seni kurban edecek. İsmail aleyhisselam, bir baba evladını nasıl keser ki der. Hem de benim babam öyle mi? Ey İsmail, sen bilmiyorsun, babam birkaç rüya görmüştür. Allah'ın seni kurban etmesine söylediler. O da buna inanıyor der. Bunu duyunca, ey İblis aleyhillâne, madem ki Allah babama böyle bir rüya göstermiştir, o zaman o rüya sadıktır der. Eğer ki ben kurban edileceksem, ne mutlu bana. Allah için kurban edilmek öyle mi? Sağdan soldan saldırılar başlarken, İsmail aleyhisselam yerden taşları almaya başlar ve İblis aleyhillâneye fırlatır, bir gözünü kör eder. İnsan suretindeki iblisin. Şimdi bu kadar sizin bildiğiniz bu hususları sizlere aktarırken, efendim, Hazreti İbrahim aleyhisselam, şimdi İsmail aleyhisselama telkinlerde bulunacak. Hani ona demişlerdi ya, ey İbrahim, sana halim bir evlat ve alim bir evlat vereceğiz. Ama İsmail, İbrahim aleyhisselam, bu evladın Hazreti İsmail oldu, Hazreti İsmail mi yoksa değil mi diye ona şu soruyu yöneltiyor. Estaizu billah. Falemma balaga ma ahussaya. Kale ya bunayya inni arafil menami. Enni ezbahuke fenzur mezatera. Ey benim gönlümün bir tanesi, ey benim gözümün nuru, kalbimin sururu, İsmail'im, yavrucağım. Rüyamda seni kurban etmekle emir olundum. Sen bu işe ne dersin? Seni kesip Allah'a kurban etmeme razı olur musun? Ey İsmail, bu emri ilahiyeye karşı bir itirazın var mı der. Bir baba evladına bu sözleri söyler. Neden mi? O halim evladın, o alim evladın, o olup olmadığını bilmek istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Bakınız ki İsmail aleyhisselam ne buyuruyor? Estaizu billah. Kale ya ebati fa'al ma tumer seciduni inşallahu mine sabirin. Ey benim merhametli babam, Allah'ın emrinden bahsediyorsun. Artık sen Allah'ın emrinden bahsederken ben ne diyebilirim sana? Bu emir ne ise ben hazırım, hemen onu icra et. Emri ilahi tehir olmaz, ertelenmez. Beni o emre karşı inşallah sabreden bir kimse olarak bulursun ey baba. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselam Rabbi Rahim Zülcelal Hazretlerine hamd ediyor. Ve devam ediyor. İsmail aleyhisselamın şimdi İbrahim aleyhisselama 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun babasına söyleyeceği sözlere bakın. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizlere sunduğu en büyük teslimiyetlerden, örneklerden biridir Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam. Muhterem babacığım, biliyor musun? Sana birkaç şey söylemek istiyorum. Ufacık bir çocuğun çok büyük laflar ettiğini işiteceğiz şimdi. Allah aşkına, kendi yavrularınızı düşünün. Kendi İsmail'lerinizi alın önünüze, sizin İsmail'leriniz böyle cevap verebilir mi acaba? Baba, bu emri mühim, bu emir öyle bir mühim ki, ama icra etmeden önce sana bir şeyler söylemek istiyorum. Sana bazı vasiyetlerim var. Bir evladın babasına vasiyeti. Bir kere. Ey baba, ayaklarımı, ellerimi hani bağlayacaksın ya, ellerimi bağlama. İnsanlar der ki İsmail yoksa Allah'ın emrine karşı mı geldi? Babası onu zorla mı kesti? Bağlama. Ey baba, seni incitmek istemiyorum. Seni incitmek hakkı incitmektir. Aynıdır. Ey baba, beni kurban ederken yüzümü toprağa karşı çevirip bıçağı ensemden vur, olur mu? Olur ki yüzümü görünce elin titrer de. Bıçağı vuramazsın. Bana kıyamazsın. Bu ise dostuna karşı doğru bir hareket olmaz ey baba. Dostuna karşı yanlış yapmış olursun. Ey baba, elbisenin eteklerini toparlar mısın? Üstüne kanlarım sıçramasın. Ey baba, Allah'ın bana vereceği ecri hasenattan bir şey noksanlaşmasını istemiyorum. Sonra elbisene sıçrayan bu kanlarımı eve gidersen annem görür de mahzun olur diye. Dikkat et, kanım senin elbiselerine bulaşmasın. Bıçağını iyi bile. Boğazımı kesmen için bastın da ölümün acısını çok hissetmeyeyim ey baba. Bir anlık olsun. Şu elbiselerim var ya, bu elbiselerimi anneme götür. Annem bu elbiselerimi saklasın. Beni özlediğinde gömleğime bakıp onu koklamakla beni hatırlasın. Kokumu hissetsin annem. Bunu da teselli bulsun diye istiyorum. Anne, anneme bir şeyler söylemek istiyorum baba. Ona de ki, İsmail'in sana selamı vardı. De ki İsmail, Allah'ın emrine sabır etmesini bildirdi sana. Baba, annem Hacer'e beni nasıl kurban ettiğini sakın söyleme. Benim yaşımdaki çocukları evimize götürüp anneme gösterme. Üzüntüsü tazedir. Üzülmesini istemiyorum. Benim yaşımdaki çocuklara baba sen de bakma. Bakacak olursan ağlama. Mahzun olma. Sen veya yahut annem mahzun olacak olursanız ağlarsınız. Benim ruhumu ziyadesiyle üzmüş olursunuz. Sakın ağlamayın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bu sözleriyle gözlerinden yaşlar boşalıyor. Ey İsmail, Allah'ın emrinde bana ne kadar yardımcı oldun. Ey gözümün nuru, ey gözümün nuru benim yavrum, evladım. Allah'ın emrinde bana çok yardımcı oldun. Hazreti İsmail Aleyhisselam bu sözü işitince babasından, haydi dedi babacığım, ne duruyorsun? Memur oldun, o emri hemen derhal yerine getir. Hemen. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ellerini gökyüzü semasına kaldırıyor şimdi. Ey Kadiyul Hacat, ey Mucibu Davat ve ey Cemal ve Celal sahibi Ekremel Ekremin, ey Rabbim sen lütuf sahibisin. Sana sığınıyorum. Sen lütfu keremin ile benim ihtiyarlığımı aç. Bana merhamet eyle. Ve bu bir günah olan bu sabi mahsumu haline lütfeyle ve merhamet eyle. Tertemiz İsmail'imi bağışla. Firdevs Yolcuları. feda, feda olsun ya Resul. Sen Resul-i Kibriya, sen Muhammed Mustafa. Bu gönlüm sana feda, feda olsun ya Resul. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam aralarında geçen bu güzel ibret dolu sözleri yine gönül hanelerimize seslenmeye çalıştık, duyurmaya çalıştık inşallah. Burada ibret alınacak birçok cümleler, birçok kelimeler ve davranışlar vardır. Bizler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini, İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini, sabrını, halimliğini, Hazreti Hacer annemizin Allah Azze ve Celle'ye karşı olan duygularını, onun emirlerine karşı ve eşine karşı, yani Nebi, Peygamber Halilullah Aleyhisselam'a karşı olan sözünün eminliğini, ona verdiği desteği çok iyi efendim nasihat olarak almamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle için canını vermek, tek bir cümleyle Allah Azze ve Celle'yi bilmek, onun için ölmeyi arzu etmek ne kadar müthiş bir olaydır. Biz ahir zaman, yani yıl 2012'deki inşallahurrahman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma şerefine nail oluruz. İnşallah. Ve inşallah ümmetiyizdir. Şimdi bırakın evlatlarımızı, bırakın kendi canlarımızı feda etmeyi, sevdiklerimizden vazgeçemiyoruz. Sevdiğimiz şu dünyanın geçici süslerinden vazgeçemiyoruz. Bakın ne kadar alçaltıcı bir şey. Geçici süslerinden vazgeçemiyoruz. Hangi İsmail'i feda edeceğiz ki? Neyimiz var ki? Neyimizi kurban edeceğiz Allah Azze ve Celle'ye? Bütün her şeyden vazgeçmemiz lazım. Öyle değil mi? Bütün her şeyden. Yani bütün duygularımızı bir kenara bırakmamız lazım. Efendim, ucubu atmamız lazım. Onu kurban etmemiz lazım. Riyalarımızı kurban etmemiz lazım. Hasetlerimizi kurban etmemiz lazım. Bütün dünyaya karşı olan muhabbetlerimizi kurban etmemiz lazım Allah yolunda. Riyaları, kibirleri, yüreğimizde ne varsa hepsini, gazabı, hubbu cah, hubbu malı, hepsini bir bir feda etmemiz lazım. Allah için canını feda etmek ne kadar müthiş bir olay. Mevla Teala bu duyguları bizlere nasip eylesin. Böylesi bir iman nasip eylesin inşallah. Ve bizler, bizden önceki geçmiş o İslam büyüklerinden, o Eshab-ı Kiram'dan, efendim bizden önce yaşamış İslam'ı tam manasıyla kuşanmış olanların o hayatlarından hep örnekler almaya çalışırız. Bugün de öyle yapacağız yine. Emevi devletinde Halife Ömer İbni Abdülaziz, ondan bahsedelim. Onun zamanında yaşanılan bir olay var ki müthiş duygularımızı kabartır. Bize çok büyük bir örnek olur aslında. Bu gecede madem ki konumuz Allah için can vermek, o Firdevs yolcuları olan, Allah için canlarını seve seve feda edenlerden bahsedelim. Değerli dostlar, Ömer İbni Abdülaziz kendisi rüşt sahibi, tıpkı dört halife gibi adil, muttaki, bilgili, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halife olmaya layık bir zat. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh, onların yolunu, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani Kur'an'ın yolunu takip eden büyük bir zat. Değerli dostlar, işte bu zatın onun zamanında Müslümanlar Bizans'a, onlara mücadeleye giriyorlar. Bizans'a mücadele devam ederlerken bu savaşlardan birinde İslamlardan, yani Müslümanların arasından 20 kişi böyle kafirlere esir düşüyor. Kayser Müslüman askerlerini görmek için kendileriyle yarışıyorlar adeta. Çok arzu ediyorlardı. Şu yakalanan esirler var ya, şu Müslümanlar, hani yıllardır bizlerle mücadele eden, bizleri kahreden, şunları bir görelim. O kadar arzu ediyorlar ki. Müslümanlar onlara saldırdığı zaman saldırışları çok şiddetliydi onların. Kendi o zırhlı askerleri var ya, kendi zırhlı askerleri sürüye girmiş kurttan kaçar koyunlar gibi onlardan korkuyorlar ve kaçıyorlar. Darmadağın oluyorlardı. Onlar da işte merak ediyorlardı. Bunlar nasıl insanlardı? Ölüme, ateşe atılan pervaneler gibi altılıyor bu adamlar. Ölümü arzu ediyorlar. Bu kahraman İslam aslanlarını görmek için mücadele ediyorlardı. Sabırsızlanıyorlardı. Tartışıyorlardı adeta. Tutulan o esirler var ya, esirlerin haberi geldiği vakit acayip bir sevinç içerisinde, tıpkı bir bayram havasındaydılar. Onları göreceklerdi. Kimdi bu adamlar? Korkusuzca ölümü arzu eden, korkusuzca ölüme yürüyen bu yiğitler kimdi? Şimdi onlar kendi gözlerinde dev gibi adamlar bekliyorlardı. Dev gibi. Hani tabiri caizse böyle birini tuttukları zaman suyunu çıkartacak bir adam bekliyorlardı. Onlar şimdi birazdan o iman sahibi insanlarla tanışacaklardı. O tutulan esirlerin haberleri geldi ve onlar bir bayram havasında. Herkes meydanlık yere esirlerin getirilmesini emreyledi. Esirler getirildi ama bunlar bekledikleri insanlar değillerdi. Çok zayıflardı. Naif insanlardı. Askerini mağlup eyleyen katiyen ve katiyen bunlar olamazdı. Herkes hayret içerisinde. O başkomutanlar, o ülkenin sahipleri, sözde sahipleri. Onlar bu askerleri gördükleri zaman hayır hayır dedi. Burada bir yanlışlık var. Bu adamlar mı bizim ordularımızı darmadağın etti? Oysa ki kendi askeri zırha bürünmüş olduğu halde bunların sırtlarında ihram bile yoktu sanki. Evet, sadece ip ince bir şey. Yüzlerce yıldan beri harp halinde bulunup bazen Bizans'ın, bazen İran'a galip gelen, hatta İskender'in bile dünyadan silemediği İran Sasani devletini, haritayı alemden silenler bu adamların babaları mıydı? Kendi kendilerine söyleniyorlar. İşte şimdi Bizans askerlerinin yanındalar. Bu zayıf, bu naif zırhlı adamlar hepsi onların karşısında heybetli bir duruşla kaşlarını çatmışlar. Emevi devleti zamanında onlara hepsine şöyle bir göz gezdirdiler, baktılar. İmkanı yok dedi. Bunlar olamazlar. Bunlar İran ordularını imha eyleyen bunlar olamaz. Kendi ordularını mağlup eyleyenler bunlar mıydı acaba? İslam, iman insanı çok başka bir hale getiriyor, öyle değil mi? Evet, o yiğitler işte şimdi karşınızda olan ta kendileriydi, o yiğitlerdi. Evet, bunlardı. Evet, bunların zırhı, böyle üstlerinde zırh yoktu ama kalpleri iman doluydu elhamdülillah. Hepsinde vakur haller vardı. Şimdi içlerinden bir tanesini huzura getiriyorlar. İsmini soruyorlar, senin ismin nedir diye. Diyor ki, benim ismim Abdullah'tır. Ey Abdullah, şimdi sana bir şeyler söyleyeceğiz. Dininden dön. Hristiyan ol. Sana şu Tarsus var ya, Tarsus şehrinin valiliğini verelim. Sana istediğin kadar kadın ve istediğin kadar para verilecek. Şu teklifleri iyi dinleyin. Allah aşkına, ölüme götürülüyorsunuz. Ölüme götürülürken eliniz ayağınız bağlı. Şimdi birazdan cellada emir verecekler. Sen öleceksin birazdan. Boynunu vuracaklar. Yapılan tekliflere iyi dinleyin. Yapılan tekliflere bakın. Sana istediğin kadar kadın, istediğin kadar para verilecek. Ölünceye kadar da katiyen o valilik senden alınmayacak. Sende kalacak. Eğer teklifimizi kabul etmezsen, ey Abdullah, seni öldürteceğim. İşte sana iki yol. Birinde yaşamak, rahat bir ömür sürmek var. Diğerinde ise ölüm var. Hangisini istiyorsun? Bu teklif size yapılmış olsaydı. Ama şimdiki bizim yüreğimizdeki şu anki halimizde herkes kendisine sorsun. Eliniz, ayaklarınız bağlı. Yüreğinizde dünyaya dair bütün sevgiler var. Yani Allah Azze ve Celle'den önce birçok şeyi öne atmışız. Oysa ki kaybetmişiz. Para mı? Kadın mı? Makam mı? Mevki mi? Bakın hepsi teklif edildi. Balıklama atlarız belki de. Ölüm mü? Hayır. Biz şimdi ölemeyiz. Daha vaktimiz erken. Daha yapılacak çok işimiz var. Çok para kazanmamız lazım. Ölümden bahsetmeyin şimdi. Kabul mü ederdik bu teklifleri? Bakınız ki Hazreti Abdullah cevap veriyor ona. Ben dinimi fani dünya hayatına değişmem ki. Bizim için ölüm yoktur. Biz şehit oluruz. Şehitler de Allah'ın katında en yüce makama varırlar. Ne güzel bir cevap. Ama bu kadar mı? Hayır. Bu kadarla kalırlar mı? Şimdi burada verilen bir cevap var. Ne kadar ibret, değil mi? Ne kadar ibret verici bir cümle. Hayır, hayır. Ben dinimi fani dünya hayatına değişmem. Ne diyor Hazreti Seyyid Seyfullah? Hani bir şiirinde. Biz aşıkız, biz ölmeyiz, çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayız. Bize leylü nehar olmaz diyor Hazreti Seyyid Seyfullah. Rabbi Rahim rahmet eylesin inşallah. Şimdi bu cümlenin ardından onlara vaaz başlıyor. Emri bil maruf. Evet, insanlara iyiliği emretmek. Dar ağacında mı? Ne ağacında olursa olsunlar. Kalplerinde iman taşıyanlar her daim Allah'ı anlatmak ve insanları İslam'a davet etmek için mücadele vermişlerdir. Ve bizler de onların hayatlarına bakıp gıpta ediyoruz. Hatta sahabiler arasında birkaç tane sahabi yakalanır. Denilir ki bir sahabi öne atıldı. Şimdi buradaki inceliğe çok dikkat edin. 3-4 tanesi yakalanmış, hemen bir tanesi öne atılır. Önce beni şehit edin. Önce beni öldürün. Yalvarırcasına, kardeşlerimi öldürmeyin. Beni önce öldürün, benden sonra onları öldürün. Oradaki nasipsizler alay ederler, gülerler. Neden böyle ölmek istiyorsun hemen onlardan önce? Şimdiki inceliğe dikkat edin, tüylerimiz ürperiyor. Siz eğer ki beni önce öldürürseniz, benim kardeşlerim biraz daha fazla yaşar ve Allah'ı zikrederler. Onlara hayır yazılır. Ben de sevdiğime bir an önce kavuşurum. Şebi aruz, ölüme, ölüm gecesine düğün gecesi diyenler, sizlere selam olsun Allah'ın izniyle. İşte şimdi Hazreti Abdullah onlara nasihat veriyor. O büyük sözde, hani büyük bir şahsın aslında Hazreti Abdullah'ın imanının önünde küçülen, ezilen o şahsa söylediği cümlelere iyi bakınız. Senin bana dinin mukabilinde bahşedeceğin o valilik var ya, iyi dinle, o verdiğin valilik geçicidir. Ama Allah bana ebedi olarak cennetini verecektir. Senin bana vereceğin güzel kadın ihtiyarlayacak, çirkinleşecek. Kim bilir Ondan bir gün tiksineceğim ve onu bir kenara bırakacağım. Onun yüzüne bakmak istemeyeceğim. Allah'ın bana vaat ettiği huriler daima gençtir ve güzel kalacaktır. Bir de sen bana para vaat etmiştin değil mi? O paraları ben ölünce sevdiklerime kalacak, o paraların hepsi. Allah'ın bana vaat ettiği devlet zeval bulmayacak. Evet, senin beni tehdit ettiğin ölüm bana gülerek gelecek ve ben ebedi olacağım. Ölürsem şehit, kalırsam gazi, gazi olurum ben. Ey kafir, iyi dinle sözümü. Ben seni Allah'a davet ediyorum. Küfrü, delaleti terk eyle. Şimdi emri bil maruf başlıyor Hazreti Abdullah'tan. Güvendiğin, mağrur olduğun saltanatın yakın zamanda elinden gidecek ve sen bir hiç olacaksın. Ebedi hayat istiyorsan, Hazreti İsa Aleyhisselam'a muhabbet ve imanın var ise, benim nebim ve dinime hürmet eyle. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Evet, Hazreti Abdullah bu haykırışları yaptığı zaman kralı fena halde kızdırdı. Çünkü bir Müslüman esirin kendisine karşı bu korkunç hakikatleri ucunda ölüm olsa dahi haykırmasını, hem de korkmadan, çekinmeden, hem de kimin yanında? Askerlerinin yanında, hem de kumandanlarının yanında, hem de papazlarını aldırmadan korkusuzca böyle haykırması onu fena halde kızdırmıştı. Hazreti Abdullah ismi de ne kadar güzel. Hakikaten isminin manasını ortaya koymuştu. Yani gerçek bir abd. Abd. Allah'ın has kulları gibi hareket etmiştir. Tereddüt etmeden. Şimdi cellat Abdullah'ı katletmek istediğinde, Abdullah mümine yakışır bir vasıfta ellerini arkasına bağlı olduğu halde koyun gibi teslim olmadı. Cellada tekme savuruyor. Evet. Hazreti İsa'ya, İsa Aleyhisselam'a iman ettik diyen bu zalimlere karşı hakarete bakıp yüzlerine tükürüyordu. Eli bağlı bir esiri utanmadan öldürmeye yeltenen bu nasipsizlerden Hazreti Abdullah nefret ediyordu. Bu İslam dini kendisinin mensup olduğu, evet, kendisinin mensup olduğu dini İslam'ın esiri olan muamelesini ve Allah'ın bu husustaki emrini düşündü Hazreti Abdullah. İslam bulunduğuna, Muhammed ümmeti olduğuna tekrar hamdü sena eyledi. Rabbi Rahim'ine yalvardı. Zira İslam dini, değerli dostlar, esire yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir diye emretmiştir. Evet. İnsan suresi 8. ayet-i celilede Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, Estaizu billah. Ve yutimunet tema'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve asira. Miskine, yetime ve esire ve sevdiklerine sevdikleri taamdan, yani yiyeceklerden yedirirler ve derler ki, sizlere Allah rızası için yedirdik. Ne kadar güzel. Bu ikramımıza karşılık sizden ne bir menfaat ne de bir teşekkür isteriz. Biz bunun mükafatını ancak Allah'tan bekleriz. Ama bakınız ki Hazreti Abdullah'a nasipsiz o kafirler nasıl eziyetlerde bulunuyorlar. Onlar imandan uzaklar. Hazreti Abdullah ayet-i celileleri okuruyor. Ve Hazreti Abdullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Boynunu vurmuşlardı Hazreti Abdullah'ın. Şehadet şerbetini içmişti. Evet. Allah Azze ve Celle Fecr suresi 27. ayet-i celilede ne buyuruyor? Estaizu billah ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci ila rabbike radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti sadakallahul azim. Ey yakinen iman etmiş nefis, ben senden razı, sen benden razı olduğun halde bana dön, kullarımın arasına ve cennetime gir dedi. İnşallahu Rahman, Hazreti Abdullahlar o Bizans'ın önünde hakkı haykırmışlardı. Hazreti Abdullah bir örnekti aslında. Bizim için bir örnek. Şimdi kendinizi esir olarak düşünün. Allah muhafaza. Manen. Abdullahlar şehit oldu. Bu din ayakta kalsın diye. Kur'anlar okunsun diye. Öyle değil mi? Ve bizler Allah'ın izni keremiyle, Mevla Teala'nın izni keremiyle inşallahü rahman. Bizler okumaya, amel etmeye ve bu bayrağı alıp ötelere götürmeye devam edeceğiz inşallah. Ama bazen nefislerimiz uyuyor, bazen nefislerimiz dalıyor, bazen öyle bir azgın oluyoruz ki perişan oluyoruz. Bizi kahrediyor, bizi yıpratıyor. Elimizi sulara götüremiyoruz temizlenmek için. Mevla Teala bizi beklerken huzuruna çağırıyor bizi. Hayya alel salah ve hayya alel felah. Bizi çağırıyor en hayırlı işe. Ama bizler bu dünyanın geçici güzelliklerine aldanmış bir şekilde uyuyup gidiyoruz. Allah Azze ve Celle gaflet uykusundan uyandırsın bizleri. Şimdi Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Abdullah'ın göstermiş olduğu teslimiyetleri Allah aşkına kendi kendimize biraz düşünelim. Biraz daha asr-ı saadetten Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz sırada, hani bu cümle bizim için çok çok önemli ya. Biri bize Allah aşkına derse hemen o işi yapmaya kalkışırız. Allah aşkına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına dediklerinde nasıl oluruz, yapar mıyız o işi? Yaparız değil mi? Dilenciler ellerini açıp Allah rızası için der, bana bir sadaka verin dediği zaman vermeyecek olsanız bile verirsiniz. Uzatırsınız. Çünkü Allah'ın rızalığını katmıştır. Ama öte yandan Allah Azze ve Celle'nin ismi anılırken, bu kadar çok değer verirken aslında biz yalancıların ta kendileriyiz. Neden mi? Çok mu değer veriyorsun Allah'a? Hani namazın nerede? Allah'a çok mu değer veriyorsun? Bir insanın bir cümlesiyle çıkartıp cebindeki parayı verdikten sonra bütün yükünün hafiflediğini hissederken, sanki yüreğinde iman meşalelerinin yandığını hissederken sen günde 5 vakit seni Rabbin çağırıyor, sen hala uyuyorsun. Değer mi veriyorsun Allah'a? Allah bizi bağışlasın inşallah. Ama bakınız ki bu cümleleri Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesinin, hani onun rızası için kalkın, onun rızası için mücadele edin denilen bu sözleri, bakın Firdevs'in yolcuları bize hayatlarıyla nasıl anlatıyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre bir savaş esnasındadır ve eshab-ı kiram durmadan kan kaybediyor. Bir sahabiden bahsedilir. Şimdi bunun ravisi Hazreti Ömer, yani olayın içindeki anlatan Hazreti Ömer'dir. Çadırın içerisinde o kadar çok yaralı vardır ki, o kadar çok şehadet şerbetini içmek için gökyüzü alemine bakıp tebessüm eden o kadar çok yiğitler var ki, az önce bunlar Allah rızası için kılıçlarıyla düşmanlarına Rabbi Rahim'in birliğini haykırdılar. Allahu Ekber dediler. Ve canlarını ortaya koydular. Şimdi ise, şimdi yer yok. Kiminin kolları uçmuş. Kiminin vücutlarında artık yer kalmamış. Kiminin ayakları uçmuş. Kimisinin kafasının bir parçası yok. Kimisinin gözü çıkmış dışarıya. Allah için. Tedavi yapılacaklara tedavi yapıyorlar. Eğer kalkabiliyorlarsa, orada uzanıp da beklemeyi arzuluyorlar. Hazreti Ömer diyor ki, gözüm bir sahabiye takıldı. Elinde kılıcı vardı. Hafifçe yere bıraktı. Çok kan kaybetmişti. Dedim ki, bu kardeşimiz de şehit olacak şimdi. Bir yandan bütün hepsine göz ucuyla bakıyor, bir yandan da Kur'an-ı Azimüşşan okuyordum onlara. Dedim ki kendi kendime, ey Ömer, şunlara iyi bak. Şu kardeşlerine iyi bak. Ve gözyaşları içerisinde onlara Kur'an-ı Azimüşşan okurken o kardeşime gözüm şöyle bir takıldı. Allah'ı tesbih ediyordu. Yüzünde bir acımsı bir şey vardı. Sanki adeta yaralanmış ya, gücü takati kalmamış ya, kendi kendine kızıyordu. Ben başarılı olamadım diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olacak diye. Müslümanlar mağlup olacak diye adeta kendini suçluyordu. Ama ben anladım ki artık yavaş yavaş şehadet şerbetini içecek birazdan. Usulca üstüne bir örtü örttüm. Sağ eli yerdeydi. Kılıcını usulca bırakmıştı. Takati yoktu. Üstünü örttüm ki rahat rahat şehadet şerbetini içsin diye. Ben sesli sesli ağlayarak Kur'an-ı Azimüşşam okuyordum onlara. Öyle şiddetli bir gündü ki durmadan kolu kopmuş, bacağı kopmuşlar geliyordu. Ve hepsinin yüzünde aynı ifadeler vardı. Bir şey yapamadık diye adeta. Bir ara çadır açıldı. İçeriye bir sahabi girdi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İçerideki yaralılara şehadet şerbetini içmek için sıra bekleyenlere gözyaşları içerisinde haykırıyordu. Kılıcını yere bıraktı ve diz çöktü, hıçkırarak ağlayarak o yatanlara, o aslanlara, o Firdevs yolcularına aynen şöyle sesleniyordu. Ey kardeşlerim, ey kardeşlerim, durum iyi değil. Hadi Allah ve Resulü için son bir kez daha gayret edin ve şu çadırdan çıkın. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için son bir kez daha. Hadi gayret edin. Hadi kalkın. Hazreti Abdullah diyor ki, o az önce üstünü örttüğüm o kardeşim var ya, hani dudaklarına kadar sapsarı olan, yüzünden, gözünden, ayaklarının her taraftan kanın çekildiği, şehadet şerbetini arzu eden ve yudumlayan o kardeşimin örtüsü birdenbire açıldı. Güç bela ayağa kalkmaya çalıştı. Doğruldu yerinden, şöyle bir bana baktı. Yerden kılıcını aldı, sol kolu sallanıyordu onun. Ayağa kalkınca sol kolu yürümesine engel oluyordu onun. Ve onu ayaklarının altına aldı, güçlükle çekti ve kopardı. Göz göze geldik. Ey Ömer dedi. Allah ve Resulü için son bir kez daha. Firdevs yolcuları. Ve Hazreti Ömer diyor ki, elhamdülillah, galip gelmiştik. Şehitlerimizi toparlarken o kardeşime rastladım. Vücudu paramparçaydı. Elinde yine kılıcı vardı. Oturdum yanı başına, aldım başını dizime koydum ve saçlarını okşadım. Ey kardeşim, Allah ve Resulü için son bir kez daha dedin ve onu yerine getirdin. Allah senden razı olsun. Ya biz? Onlar nasıl iman ettiler? Biz nasıl iman etmişiz? Bu dünyadan vazgeçemeyen bizler. Ölmeyi mi arzu edeceğiz? Biz bir çöpümüzden vazgeçemiyoruz. Bir gömleğimizden vazgeçemiyoruz. Bir ayakkabımızdan vazgeçemiyoruz. Canımızdan mı vazgeçeceğiz? Ölmeyi mi arzu edeceğiz? Hem de Allah için, öyle mi? Allah Azze ve Celle en ön sırada olmazken kalbimizde. Bunu mu iddia edeceğiz? Ama uyanma vaktidir. Mevla Teala bize uyanmak nasip eylesin inşallah. Ne kelam yetiyor seni anlatmaya, ne kalem. Ne kalem. Ne seni rüyalarda görmek yetiyor bu hasreti bitirmeye, ne de Medine'ye gelmek, Esselamun Aleyküm Sultanım demek dindiriyor içimdeki özlemi. Seni sevmek, gözlerimi cennete açmak demek benim için. Seni sevmek, göğüs germek, sabretmek demek bu kokuşmuş dünyada yaşayabilmem için. Gel diyebiliyorum sadece senin için. Gel değişlerim içimdeki yangını dışıma vurabilmek için. Çünkü ben çok seviyorum seni Allah için. Çok seviyorum seni Allah için. Gel sultanım, gel cananım. Gel, yandı bağrım, kurudu gözü pınarım. Gel dermanım, gel fermanım. Gel padişahım, gel. Mecnun'un, maşukun, meftunun say beni. Ey İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in, cümle peygamberin, kainatın peygamberi. Sana olan aşkımın aşkına mahşerde ümmetinden say beni. Bil ki ömrüm seni meczup gibi sevmelerle, gel demelerle son bulacak. Bil ki yüreğim Ahmet'im, Ahmet'im diyerek duracak. Gel diyebiliyorum içimdeki hasreti dindirebilmek için. Sana gel diyebilmek tek teselli benim için. Allah Habibimi sevin dediği için. Seni çok seviyorum Allah için. Çok seviyorum Allah için.